الحبيب ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وآلك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وعلى المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا يا صلی و سلم دا ایمن آبادا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مبتلین محمد سید القومین و ثقلین والکلتی کین من عرب و من اجمعین ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر عن عثمان الکرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضرت نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نفیتاً توفیتاً درود و سلام آپ کی تاریخ توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم تیئیسویں پارے کا بارہواں رکوع سورہ صاد مبارکہ کی آیت نمبر 27 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. کے سبق میں بلکہ کتنے دنوں میں جو ذکر ہے اس میں اللہ جل مجد الکریم اپنے پاک باز بندوں انبیاء کا ذکر اور ان پر جو رب کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر فرما رہا اور بار بار کہہ رہا ہے کہ تم بھی ان کا ذکر کرو جن پر میں نے نعمتیں دیں تم ان کا ذکر کرو ان کو یاد کرو. محبوب اپنے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے. تو اسی سلسلہ میں الحمدللہ آج بھی حضرت انبیاء اکرام کا کل حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر تھا تو آج حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے گا اور پھر ان پر جو اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازیاں فرمائی ہیں جو معجزات عطا کیے ہیں ان کا ذکر ہوگا. تو جیسا میں نے کل تفصیل سے کیا تھا کہ انبیاء کے معجزات بیان کرنا یہ رب جل مجد الکریم کی سنت طیبہ طاہرہ اور انبیاء کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ جل مجد الکریم کی سنت ہے. انبیاء کے ذکر میں اللہ جل مجد الکریم کا ذکر ہے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا اور ہم نے آسمان و زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا. ابد پیدا نہیں کیا, بادل پیدا نہیں کیا, ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جو شاید ہماری آنکھوں میں نہ آتی ہو ہمیں نظر تک نہ آتی ہے ممکن ہے ہم اتنے ریت کے ذرے دیکھ کر اتنے اونچے پہاڑ دیکھ کر یا اتنے سمندر دیکھ کر ہم کہیں کہ ان کی کیا ضرورت تھی، یہ اللہ نے کیا پیدا کر دی. کیونکہ ہماری آگے کہا کہ ہمارے کام کی جو نہیں ارضوں میں کہیں یہ بیکار ہے، ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ جل مجدل کریم کتنوں پر کرم نوازی کر رہا ہے اور وہ کس کس کام میں وہ چیزیں آتی ہیں. تو جو چیز بھی ہے وہ باطل پیدا نہیں ہوئی. تو دیکھیے جب ایک مچھر کا دانا باطل پیدا نہیں ہوا، ایک ریت کا ذرہ عبث پیدا نہیں ہوا، ایک تنکا یا ایک درخت کی چھال کا چھوٹا سا حصہ بیکار پیدا نہیں ہوا، تو انسان اپنے آپ کو یہ کیسے سمجھتا ہے کہ وہ بیکار پیدا ہوا. اس کے پیدا کرنے میں اللہ جل مجدل کریم کی کوئی مصلحت نہیں تھی. کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ کائنات میں اتنی چیزیں ہیں کہ آج دنیا اتنی ترقی کر گئی لیکن آج تک اس کو یہ پتا نہیں چلا کہ رب کی کائنات کتنی ہے. ایک چاند کو مسخر کرنے سے رب کی کائنات مسخر نہیں ہوتی. زمین کو ہی دیکھیے، چاند پر جانا ایک یعنی بات ہے، زمین کو دیکھیے جس میں بس رہے ہیں اس میں کیا کچھ ہے کوئی انسان نہیں جانتا. سمندر کی تاروں میں کیا کچھ ہے کوئی نہیں جانتا. یہ ریت کے ذرات میں کیا کچھ ہے کوئی نہیں جانتا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ کس کے لیے؟ وسخر الشمس والقمر، فرمایا یہ چاند سورج یہ ستارے یہ زمین و آسمان جو کچھ پیدا کیا اے انسان تیرے لیے میں نے پیدا کیا. اور انسان کو بنا خلق تو جن نارل انشا انسان تین دن ہے نے اپنے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو وہ لوگ جنہوں نے اس کو بیکار نہیں سمجھا، جو ایک چیز میں بات کرتے ایک چیز پہ جرا جرا کرتے ایک چیز میں تحقیق کرتے ہیں، ان سے راہیں کھلتی جاتی ہیں. یا سائنس کیا ہے؟ یہی ہے کہ جس وہی ہے کہ جس کو لوگوں نے جب لا تجربہ سمجھ کے چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے اس کو توڑا اور اس سے ایٹم پیدا کر لیا. چلتے جائیں ایٹم سے آگے کیا کچھ بنے گا. اسی لیے اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے آپ اللہ تعالیٰ سب غور و فکر نہیں کرتے، رب کی ایک ایک چیز میں کروڑوں حکمتیں ہیں. لیکن افسوس کہ ہم ظاہر کو دیکھ کر اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے. اور جس قوم کو سب سے زیادہ غور و فکر کی تلقین کی گئی تھی وہی قوم آج سب سے زیادہ غور و فکر سے آئی ہو گئی. آج سارے کا سارا سوچ رکھا ہے انگریزوں کے پاس، سائنسدانوں کے پاس. ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف زندگی کے چند ایام ایسے اسے گزارنے ہیں بس. اس لیے ہم ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، ان کے خلاف سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یعنی انصاف کی نظر سے سوچیے تو کیا ان لوگوں نے یہ جو کچھ کیا کہاں سے کیا، کیسے کیا؟ آج انسان جو ہے وہ پانی کی تہ میں پہنچ رہا ہے، آج ہم کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، ہزاروں میلوں کا سفر چند گھنٹوں میں کر رہا ہے. تو یہ سارے کا سارا کیا؟ حقیقت یہی ہے کہ ان لوگوں نے اس راز کو پا لیا کہ اللہ کی کوئی چیز بیکار تھا. ان لوگوں نے ایک ایک چیز میں تحقیق کی اور ہم نے اپنے عام والے تحقیق کرنی بھی چھوڑ دی. یہ کہ اور کسی چیز کو نہیں تو انسان اپنے آپ کو دیکھے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. ہم تو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے. انسان صرف اپنی ذات میں غور و فکر کرے تو بے شمار مسائل حل ہو جاتے ہیں. انسان انسان کو بہتر بہتر کہا بہتر کر رہا ہے. یہ دیکھیے ایک چیز میں تحقیق کرنا. اور علماء نے کی سوچ کے ہم بھول گئے، ہم اپنے علماء طریقہ چھوڑ دیا، تحقیق کا طریقہ چھوڑ دیا. اور ہم نے دین کو صرف ایک مذہب کے طور پر، قرآن ایک مذہبی کتاب کے طور پر شراب کی، اس میں سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. دیکھیے ہمارے بزرگ امام غزالی کو دیکھیے، امام راضی کو دیکھیے، ابن باجہ کو دیکھیے، ابو سینا کو دیکھیے، یہ سب لوگ کیا ہیں؟ البیرونی کو دیکھیے، یہ سارے کسائی رشد امرتی کو دیکھیے، جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے سائنس کو پالا پوچھا تھا، آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو غیروں کے ہاتھ میں دے دیا. جیسے امام الغالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے فکری، اس کو میں پڑھ رہا تھا اور کتنی اچھی بھول بھول انہوں نے باتیں کی. آج ہم نے وہ چیزیں ہم نے روشت دی، اور اگر یہ دیکھیے آج سے کم سے کم 800 سال پہلے امام راضی نے یہ چیزیں لکھی، آج اس پر تحقیق کریں تو آپ کو یعنی کیا نام ہے کہ نوبل انعام تک مل سکتا ہے. لیکن ہم نے ساری چیزیں بھلا دی. مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کدو کو لے کر کدو کی دیر کو لے کر انگور کی بیل میں اس کی پیمانکاری کر دیں تو آپ فرماتے ہیں کہ انگور کی بیل پر کدو کدو اتنے انگور لگیں گے، لیکن ہم نے کبھی اس کا تجربہ نہیں کریں گے. انہوں نے کر کے دکھا دیا، ہم نہیں کریں گے. ہم لوگ جو ہیں وہ تحقیق سے عمل سے آری ہیں، باتیں کرتے ہیں اور لوگوں پر الزام تراشی کرتے ہیں. بس تو لکھتے ہیں کہ اگر انار کے ایک چھوٹے درخت کو لیں جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا تھا اور اس کو لیا تھا اور چیز میں کھاڑ لیں، اس طرح چیز ہو اس کی جڑ کو چیر کر اس میں سے پوری نکال دیں، صرف جڑ کیا جو اوپر والا حصہ ہے جس کو ساتھ یا جلد وغیرہ کہتے ہیں اس کو رہنے دیں، پوری نکال کے اس کو دوبارہ زمین میں گاڑ دیں اور سرکی میں کریں. جب وہ انار پورا ہوگا تو اس پر انار لگیں گے، اس میں دانے نہیں ہوں گے، صرف رس ہوگا، صرف پانی ہوگا. انار کا جو جوس ہے صرف وہ ہوگا. یہ آج سے 800 سال پہلے کی باتیں، اگر آج یہ کوئی بات کرے اور کوئی کہہ دے کہ ایسا انار پیدا کر لیا کہ جس میں دانے نہیں ہیں صرف پانی ہی پانی ہے میٹھا اور جوس ہی جوس ہے، یا اتنا بڑا اور اس نے پیدا کر لیا کہ وہ کب جنا دیا، تم یقین دیکھیے اس سائنسدان کو اس کرنے والے کو غیر کہاں تک پہنچاتے. لیکن امام غزالی کے نام کو لوگ بھول گئے، امام غزالی کو بھول گئے جن لوگوں نے یہ کام کیا. حسینہ کو دیکھیے کہ کتنا بڑا یعنی حکیم تھا، ابن سینہ اتنا بڑا حکیم تھا کہ وہ یعنی بادشاہ کا اس نے علاج کیا انگلش میں، تو بادشاہ نے اس کو کہا مانگو کیا مانگتے، تو اس نے کہا صرف مجھے شہر کے بڑے دروازے پر بٹھا دیجئے، ہر شہر سے جانے والا اور ہر آنے والا مجھے اپنی نظر دکھا کر جائے. اب وہ اتنا بڑا حکیم ہوا کہ آج بھی یعنی جو پڑھے لکھے لوگ یہ آج جہاں تک ہماری ٹیب یہ سائنس یعنی ڈاکٹری جہاں تک پہنچی ہوئی ہے، یہ آپریشن کرنا، یہ ابھی جیسے اب آپریشن ہونے لگے، آج سے 50 سال 100 سال پوچھے جائیے تو کیا 200 کا، لیکن کہاں ابن سینا؟ اس نے اس وقت یہ ساری چیزیں لکھی تھی. اور مجھے ایک پروفیسر نے بتایا کہ ابھی یہ ٹیب جو ہے اس کے دسویں حصے تک نہیں پہنچی. اس وقت مسلمان علماء نے یہ بتایا تھا کہ 100 سال تک آپ گندم پہ رکھیں اور گندم کو کچھ نہ ہو، 100 سال تک آپ رکھ سکتے ہیں. لیکن آج مسلمانوں نے یہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ دی، ایسے عشرت میں پڑ گئے. تو رب نے تو یہ کہا کہ کوئی چیز باطل نہیں ہے، آپ ایک ایک چیز کو دیکھیے، ایک ایک چیز میں غور و فکر کیجیے، آپ کو علوم و غارت کے سمندر نظر آئیں گے. لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا تو سمجھنا تو کیا پڑھنا ہی چھوڑ دیا. ایک ایک چیز میں غور و فکر کیجیے، دیکھیے اللہ جل جلالہ کریم نے انسان کے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے. آج ہم حیران جی سے دیکھتے ہیں انگریز کیا کر رہا ہے. کسی بھی منصف مزار اندر رشتے سائنسدان سے پوچھئے، آج وہ بتائے گا کہ جو کچھ اور قرآن کی بدولت ہے، قرآن میں سے سب کیا. لیکن آج ہم کبھی تک جھگڑ رہے ہیں، ہم کبھی ابھی تک دس کو گرے بھاگ ہیں، ہم کبھی تک مناظرے کر رہے ہیں کہ جس پر قرآن نازل ہوا اس کو بھی کسی چیز کا علم تھا کہ نہیں. ہم نے تو یعنی کتنی یہ عجیب بات ہے، یعنی کیا دکھ کی بات ہے کہ غیروں نے قرآن سے اتنی چیزیں حاصل کر لی اور ہم آپس میں مناظرے کر رہے ہیں کہ جو شخصیت پر قرآن نازل ہوا تھا وہ کوئی کچھ پتا نہیں. معاذ اللہ حاصل انگریز نے فاروق اعظم کی ایک کرامت سے کہاں تک یہ جہاز انٹرنیٹ ہے, یہ ٹیلی فون ہے, یہ وائرلیس ہے, یہ فاروق اعظم کی کرامت تھی سب کے سامنے کہ ایک جگہ سے آواز دوسری جگہ پہنچ سکتی ہے. فاروق اعظم نے مدینے میں کھڑے ہو کر نہانند میں آواز پہنچائی تو یہ جا سکے تو نے تحقیق کی اور اپنے جہاں تک پہنچے تو انہوں نے ٹیلی فون, ٹیلی ویژن, ریڈیو, وائرلیس یہ سب کچھ ایجاد کر لیا. اور ہم ابھی تک یہ مناظرے کر رہے ہیں کہ یہ قیامت کی ثابت ہے یا نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی کی انتہا ہے. لوگوں نے قرآن سے جتنے حاصل کر لی, لوگوں نے قرآن سے دنیا کائنات کے لوگ حاصل کر لیے اور ہم آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں کہ قرآن میں کچھ چیز لکھی بھی ہے کہ نہیں ہے. رب جل جلالہ کے لیے ارشاد فرماتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا, زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ اس میں ایک چیز بھی باطل اور ابدھ پیدا نہیں کی گئی. غور و فکر کرو تو آپ حقیق کرو گے تو تمہیں ایک ریت کے ذرے میں بھی کروڑوں حکمتیں نظر آئیں گی, ایک بارش کے قطرے میں بھی کروڑوں حکمتیں نظر آئیں گی, اور ایک دانے کو جب وہ زمین سوکھتا ہے اس میں غور و فکر کرو تو تمہیں کیا کچھ نظر نہیں آئے گا. ایک دیدار کا زم اللہ زینا کا اللہ زینا کا کاغروں کا دھمان ہے جب یہ بابا مجد الکریم نے ایسی چیزیں پیدا کر دی. کیوں کہ جس شخص کو مرنے کے بعد اسے پر گمان نہیں ہے, عقیدہ نہیں ہے, وہ سمجھتا ہر چیز بےکار ہے, چند دن کا کہا ختم ہو جائے گی, انسان بھی ختم ہو جائے گا, ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تب نہیں, جس کو یہ عقیدہ ہے جس کا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے, وہ شخص جو ہے وہ یہ یقین رکھے گا کہ اللہ جل مجد الکریم نے جو بھی پیدا کیا اسے لاکھوں ہزاروں کروڑوں حکمتے ہیں. پھر الحمدللہ جی نے کہہ دیا اللہ تو کافروں کو جہنم کی وادی پہل ہے, خرابی ہے. جو اللہ جل مجد الکریم کو مانتے نہیں, جو کفر کرتے ہیں, جو اللہ جل مجد الکریم کی مخلوق کو باطل سمجھتے ہیں, وہ لوگ ان کے لیے جہنم ہے, یہ جہنم ہے. کیا ہم نیکوں وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے عمل کیے ان کو شادیوں کو کیا کر دیں گے؟ کتنی عجیب بات ہے. اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کہتا ہے میں ایسا نہیں کروں گا, میں نیک اور بد کو ایک ساتھ میں کھڑا نہیں کروں گا, میں مومن اور کافر کو ایک ساتھ میں کھڑا نہیں کروں گا, میں برے اور اچھے کو ایک جگہ کھڑا نہیں کروں گا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم مومنین اور نیک آدمیوں کو مشرکین کے ساتھ کھڑا کر دیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں؟ یہ رب کا قرآن. آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی سارے ایریا سے, ارے بھائی ایک آدمی جنگ کر رہا ہے, ایک آدمی لڑائی کر رہا ہے, ایک آدمی صلح کی کوشش کر رہا ہے. جب برا کہنے پہ آتے ہیں کہتے ہیں سبھی برے. آج کل یہ بڑا مسئلہ چل نکلا ہے, اچھے کہنے والے سب کو اچھا اور برے کہنے والے سب کو برا, اور جو اچھے کو اچھا برے کو برا کہے وہ آج کل پھر کا پر ہے, وہ آج کل برا ہو گیا. رب کہتا ہے یہ نہیں, اچھے کو اچھا برے کو برا رکھوں گا, دونوں کو ایک جگہ ایک لاٹھی سے ہانکنا یہ رب کی سنت نہیں ہے, یہ میرے آقا کا طریقہ نہیں ہے. یہ آج کہتے ہیں نا لوگ, اور نہیں جی سارے ایک جگہ بال تو وہ ہیں جو مسلمان کے فرقوں میں کہتے ہیں, اور بال تو اتنے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خاص خاص مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی بنے ہوئے سب انسان ہیں. پر کسی کو برا مت کہو, کوئی زنا کرتا ہے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی بت روجتا ہے, کوئی خبر کرتا ہے, کوئی توحید پڑھتا ہے, سب ایک. وہ پتا نہیں کس کی تعلیم ہے. رب جل مجدل کریم تو کہہ رہا ہے کہ نہیں, ام نج ام اللہ دینا ام انوامل سارے ہاتھے کل مجھ سے دینا پھر ارد. کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں؟ دیکھیے آج کئی لوگ مگر نام لینے میں کم نام ہے, جو بندی شیعہ لڑائی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, قتل غارت کا انہوں نے بازار گرم کیا ہوا ہے, کوئی کسی کی مسجد میں بم چلا رہا ہے تو کوئی کسی کے نام دارے میں بم چلا رہا ہے, اور جو برا کہنے والا وہ سب مولویوں کو برا کہتا ہے. ارے بھائی نام کیوں نہیں لیتے تم؟ کیوں نہیں تمہیں پتا نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ دو فرقے ہیں, ایک نے سپاہی بابا بنا لی, ایک نے سپاہی محمد یا سپاہی امام مہدی بنا لی, اور دونوں آپس میں لڑ کے دونوں نے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا. لیکن جو برا کہنے والا, یہ سارے مولوی ہیں برے, بھائی جو برا ہے اس کو برا کہو, جو اچھا ہے اس کو اچھا, اور جو اچھا کہنے والوں کا کہ یہ ساری اچھی, گستاخ بھی عاشق بھی گناہگار بھی نیک بھی سب ہے اخلاقی سے ہم کو نہیں, اللہ نے دونوں کو علیحدہ رکھا. ہم نجعل المتقین کل فجار, کیا متقیوں کو خاص کو فاجر کے برابر ٹھہرا دے. آج کل جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ نیک بد کی تعمیر ختم ہو گئی, رب کہتا ہے ایسی بات نہیں, کیا ہم نیتوں کو پرہیز داروں کو خاص کو فاجروں کے برابر کھڑا کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو جہل اور صدیق اکبر کو ایک سامنے کھڑا کیا جائے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عاشق اور عبداللہ بن ابی جیسے منافق کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام احمد رضا جیسے عاشق اور اشرف الثانی جیسے گستاخ کو ایک ہی طرح کھڑا کیا جائے, ایک ہی طرح بلایا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گستاخ اور عاشق کو ایک طرح سمجھا جاتا ہے کہ ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے, یہ کیا؟ ارے برا کو برا کہو, اچھے کو اچھا کہو, اچھا کو نہیں کہو, بد کو بد کہو, یہ اللہ کا تعلیم ہے, یہ رسول کریم کی تعلیم ہے. رب کہتا ہے ہم متقین کو خاص کو خاجوں کے برابر نہیں ٹھہرائیں گے, ہم اچھے اور برے کا انجام ایک جیسا نہیں کریں گے, ہم سب کے لیے الگ الگ معیار رکھا ہوا ہے. کتاب انزلنا الیک مبارک, ہم نے محبوب آپ کی طرف کتاب نازل کی جو برکت والی ہے, جو مبارک ہے. کیوں لیجیے دارو تو جاتے ہی تاکہ اس کی آئٹمیں غور و فکر کریں, یہ ترکے کی طرح رٹنے والی بات نہیں ہے. قرآن ہے کو اخبار یا ناول نہیں ہے, پڑھا اور چھوڑ دیا, ایک ایک آئٹ میں غور و فکر, ایک ایک لفظ میں غور و فکر. کیا قرآن کہہ رہے ہیں؟ قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے, کیا ہم نے کبھی سنی ہے؟ کیا قرآن کو کبھی ہم نے کچھ سنایا تھا؟ نہیں, پڑھنا ہی نہیں. اور ابھی تھوڑا بھی تو اس طریقے سے جیسے ایک آدمی آتا ہے اور اخبار پڑھ کے چلا جاتا ہے, اور اخبار کی تو خبریں ہم یاد رکھتے ہیں, دوستوں کو بتاتے ہیں, آج آپ نے خبر سنی, آج اخبار میں یہ خبر, ابھی کسی جگہ بیٹھا یہ بھی کبھی کہہ دیا بھائی قرآن آج پڑھا اس میں یہ آیا, فلاں پارے میں آج یہ مضمون تھا, یہ تو ہم نے کبھی بیان نہیں کیا. اگر کبھی موقع مل جائے قرآن پڑھنے کا تو ہم نے کیا کبھی دوستوں کو اکٹھا کیا؟ یار نے ہمیں کوئی ایسی لاگت پڑی قرآن میں, آج بڑی پیاری بات کہنے پڑی قرآن میں؟ ہم لوگ ناولوں کی باتیں تو کرتے ہیں, اخباروں کی باتیں تو کرتے ہیں, ریڈیو کی خبر تو لوگوں کو سناتے ہیں, کوئی نئی فلم آئے اس کے کسی کہانیاں تو سارے دوستوں کو سناتے ہیں. کبھی ہم نے یہ بھی کہا کہ میں نے آج قرآن پڑھا, کتنی پیاری بات قرآن میں آئی, میں آج آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی, اس میں کیا پیارا مضمون تھا, ایسی اچھی باتیں تھی. تو میرے بھائی قرآن ایک قرآن اس لیے بھی فکر نہیں ہوا کہ قرآن کو یوں کرتے جاؤ جیسے پتا کہ کسی چیز کو رکھتا ہے ظہر کر لیا زبان پر, نو کے زبان قرآن ہے, قرآن کہتا کیا ہے, قرآن چاہتا کیا ہے؟ تو اصل میں رب کہتا ہے یہ برکت والی کتاب ہے, نازل کیوں کی؟ نازل اس لیے کی ہے کہ وہ لوگ اس میں غور و فکر کریں, اس کی آیتوں میں بھلیا کرتا دے اور اس کی آیتیں سوچے عقل مند اور اس کی نصیحت مانے. جو عقل مند کون ہے آج؟ عقل مند کون ہے جو دنیا کو زیادہ ڈال ڈال لیتا ہے, یعنی بڑی لمبی باتیں کر لیتا ہے, لوگوں کو پاگل بنا جاتا ہے اور دولت اکٹھا کر لیتا ہے, کئی طریقے اس نے دولت کے کمانے کے اپنائے ہوئے ہیں, حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بہت عقل مند, چند سالوں میں کوٹھی بن گئی, کار آ گئی, کہاں سے وہاں پہنچ گیا, بہت عقل مند آدمی. اور وہ تو فی الحال تو آدمی بہت ہی پاگل آدمی ہے, اتنا بڑا اکثر ہے اور ساری زندگی بنائے ہی کچھ ہے. ارے وہ کلرک ہو کر کوٹیاں بنا گیا اور غلام بڑا پاگل آدمی ہے, بڑا ہی عجیب قسم کا آدمی ہے، اتنا بڑا افسر ہے، کچھ بھی نہیں بنایا. ارے پاگل وہ ہے جس نے اپنی قبر کو اندھیرا کر لیا، اپنی قبر کو اندھا کر لیا. اسمرد وہ ہے جو قرآن کی آیتوں پر چلتا ہے، تو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے. الکل یہ سو خان نفسا ہوں وہ ناباد الموت آتا تین ہے تو میں کرمند وہ ہے جو اپنے نفس ہے جو اپنے محاسبہ کرتا ہے، جو پوچھتا ہے کہ ہاں کیا اپنے نفس سے. دیکھے نا عقل مند تاجر رات کو دکان کا حساب کرتا ہے، عقل مند جو سپر اخبار ہے اپنے فوجیوں کو بھیجتا ہے رات کو کیا کر رہے ہیں، عقل مند باپ اپنے اولاد کی پر نظر رکھتا ہے، اور عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کو پوچھتا ہے تو پوچھتا ہے آج تو نے سارا دن کیا کیا، کہاں تک تو پہنچا. اور فرمایا عمل وہ اچھا جو آخرت میں تھا. اس لیے اللہ ہم بتا جو عرل الباب ہیں، جو لوگ عقل مند ہیں وہ قرآن کے ایک ایک آیت کو سوچتے ہیں. سبحان اللہ، دیکھیے ہم دوسرے دن ہم قرآن ختم کر لیتے ہیں تیسرے دن، اور ہم بڑا فخر کرتے ہیں دو دن میں ہم نے قرآن پڑھ لیا، تین دن میں ہم نے قرآن پڑھ لیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ ختم کی. یہ لوگ ہیں جو قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، کرتے ہیں. ہم نہ قرآن پڑھ گئے، کتنی بار پڑھ گئے، ہم نہ بدلے. ہمارا ظاہر باطن ایک ہو گیا، ہم نے قرآن پڑھا تو صحیح، لیکن لوگ کے زبان قرآن ہمارے دلوں میں اتر نہ سکا، قرآن ہمارے دلوں میں گھر نہ کیا. بھائی صرف زبان سے کہہ دیجیے لا الہ تو کیا حاصل، اتنا ملا جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. قرآن کو اپنے دلوں میں جگہ دینی ہے، قرآن سے پوچھ کر چلنا ہے. تو رب کہتا ہے جو عقل مند ہے، جو اول الباب ہے، وہ تو قرآن سے نصیحت پکڑتا ہے، وہ تو اس میں غور و فکر کرتا ہے. اور پھر دیکھیے یہ اتنی باتیں کر کے اب پھر پھر کے رسول سبحان، دیکھا آپ نے رب کا طریقہ کیسا پیارا طریقہ ہے. اور میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ جل مجد الکریم کا کروڑ مرتبہ شکر، ان جنت مرتبہ شکر. آپ دیکھیں گے الحمدللہ اہل سنت کرم اللہ تعالیٰ فی رحم کا اکثر بالکل یہی طریقہ، بات کو اور شاپ کو اور فکر کر کے پھر ذکر رسول ہوتا ہے. ہماری شروعات، ہماری ابتدا، ہماری انتہا انبیاء کے ذکر اولیاء کے ذکر سے ہوتی ہے. رب کا بھی تو یہی طریقہ ہے. ابھی کل کے ہم ذکر میں ہم نے کیا پڑھا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی شانیں پڑھی، اس میں یہ چند چیزیں چند آیتیں اللہ جل مجد الکریم لوگوں کے غور و فکر کے لیے لایا. میں یہ نبیوں کو کیوں ذکر کر رہا ہوں، غور و فکر کرو، تدبر کرو. نبیوں کا ذکر رہا تو نہیں کیا، جو اتنی باتیں کر کے آئیے. پھر بابا حق نہ لے گا اوبا سلیمان، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کر دیا. سبحان اللہ، یہ دیکھیے داؤد کا ذکر تھا، سبحان داؤد علیہ السلام کے ساتھ زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ گیا. ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا، نعمت بہت گہرا بندہ، سبحان اللہ، بہت اچھا بندہ، کتنا ہو اب جاؤ، اور وہ بہت ہی رجوع آنے والا، بات بات پر توبہ کرنے والا، بات بات پر رب کی بار جانے کو رجوع آنے والا. غور و فکر کیوں کی انبیاء کا، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں اور رب سے توبہ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. لیکن یہ دیکھیے انبیاء گناہ نہیں کرتے، پھر بھی میرے آقا نے کہا میں 70 مرتبہ روز استغفار کرتا ہوں. جتنا آدمی رب کے قریب ہوتا ہے اتنا رب سے زیادہ ڈرتا ہے، اور جتنا دور ہوتا ہے اتنا بے پرواہ ہوتا ہے. رب کہتا ہے اس کوڑے کا علی ہے دل اشی یہ صاف صاف ہو اچھا بنا کو زیاد، جب کہ اس پر پیش کیے گئے تیسرے سال کو زور کے بعد کہ روکیے تو تین پاؤں پر کھڑے ہوں، جب سے سم کا کنارا زمین پر لگائیں اور چلائیے تو ہوا ہو جائیں. زور کا وقت تھا، آپ نے زور پڑی، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے زور پڑی. زور کے بعد آپ نے کہا کہ جہاد کے لیے جو گھوڑا لگایا گیا بتاؤ، 1000 گھوڑا، اتنے پیارے گھوڑے رب ان کی تعریف کر رہے ہیں، دیکھو جن کی نسبت ہو جائے. آج روسی آدم کی تعریف کریں تو لوگوں کے پیڑوں پر بل پڑ جاتے ہیں, یہ گھوڑوں کی تعریف ہو رہی ہے. رب کہہ رہا کیسے گھوڑے کہ اگر کھڑا کریں تو تین پاؤں زمین پر چوتھا سو میں لگا ہے ابھی اڑیں گے, کتنے تیز لگتا ہے, اور اگر چلیں تو ہوا ہو جائیں, اتنے تیز چلتے ہیں. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, تو سلیمان نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی اپنے رب تعمیرات کے لیے. سبحان اللہ, کبھی کبھار جبار انور کے ساتھ محبت کرنا رب کی محبت سے دور نہیں کرتا. سلیمان علیہ السلام رب کے نبی ہو کر کہتے ہیں میں گھوڑوں کو پسند کرتا ہوں, کیوں کہ یہ جہاد کے لیے ہیں. لوگ کہتے ہیں محبت کے اصول میں اتنا نہ بڑھو, یہاں تو نبی گھوڑوں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھوڑے جہاد کے لیے ہیں. جہاد والے گھوڑوں سے پیار کرنا رب سے پیار کرنا ہے, تو کیا نبی اکرم سے پیار کرنا رب سے پیار کرنا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ عبد الکریم کے جو مبارک نبی کہہ رہے اور اتنے پیارے گھوڑے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں وہ اپنے رب کی جہاد کے لیے سے کیا رہتا ہوں, کیونکہ اپنے بار میں رب کا جہاد کروں گا. دل کی جاگے پھر نے چرانے کا بند دیا, یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے. یہاں یا تو یہ ہے چہرے پہ سید سلیمان علیہ السلام نے جو ظاہر مانا ہے کہ ان گھوڑوں کو سچ یار کہا اور میرے سامنے ان کو چلاؤ, تو جب چلائے تو وہ نگاہ سے دور ہو گیا. اعلیٰ حضرت مجدد دور و ملت مولانا شاہ مروزہ کا فاضل درگاہ کا فلاحی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری آیت کی تفسیر میں الامن والاولا میں ایک روایت نقل کروں. اب آتا ہے یا تو حق کا طوارت دل حجاب کی گھوڑوں کی طرح کہ وہ نگاہ سے اوجل ہو گئے, یا فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں پر جیسے ابھی اگلی آیت میں آ رہے گھوڑوں کے ساتھ اتنے مگن ہوئے اتنے مگن ہوئے کہ ان کی اثر کی نماز سے رہا ہو گئے. جب کبھار ہوئی تو انہوں نے کہا ردو ہا علیہ, سورج کو واپس لاؤ. ایک روایت یہ بھی ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لایا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز اثر ادا کی. پر ایک یہ ہے کہ جب وہ ڈوب چلے گا تو ہم نے کہا ان کو واپس لاؤ, گھوڑوں کو واپس لاؤ, گھوڑوں کو واپس لاؤ یا سورج کو واپس لاؤ. دونوں بھائی روایات میں دونوں آئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لاؤ, واپس لایا گیا. تو جب سلیمان علیہ السلام کہیں تو واپس آئے, تو میرے آقا اشارہ کریں تو واپس کیوں نہ آئے. دیکھیے نا وہ سلیمان علیہ السلام ہیں, یہ میرے آقا کریم ہیں. انہوں نے حکم دیا سورج کے بارے میں بخاری میں جیسا آیا حضرت یوسف بن نون رضی اللہ تعالیٰ اخلاق و تصویر کے لیے سورج روکا گیا, سورج روب ہونے لگا, آپ نے حکم دیا سورج ٹھہر جا, جب تک میں شہر کو پتہ نہیں کرتا تو نہیں ڈوبے گا. سورج اپنی جگہ روک گیا, آگے نہیں چلا. اجنب کے ایک بندے کا حکم تھا, حضرت یوسف بن نون کا حکم تھا, سورج روک گیا, سورج روک گیا. ایک نبی نے روکا, میرے آقا نے گئے ہوئے کو واپس پھیرا. تو فرماتے ہیں یہاں ایک معنی یہ ذہن میں ایک چیز رہے کہ ہر وہ چیز جس کے ساتھ محبت کرنا رب کی یاد دلائے وہ محبت بری نہیں ہے. دیکھیے نا یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تھے, ان سے پیار کرتے تھے. یہاں اپنے آقا کو دیکھیے جن گھوڑوں پر میرے آقا کے غلام بیٹھے. سبحان رب کا قبل آیا دبن سل مویا سے کدہن سل مویرا سے سدھن کا اثر نہ بہی نہ کا سپ نہ بہی جمع ہے. فرمایا مجھے ان گھوڑوں کی قسم جو سم لگائیں جن پر میرے محبوب کے گناہ بیٹھتے ہیں, وہ جب آگے آنے چاہیں تو مجھے ان کی آواز نکالنے کی قسم, ان کے پسینے کی قسم. وہ جب سم مارتے ہیں پتھر پر تو وہاں سے جو چنگاری نکلتی ہے مجھے ان چنگاریوں کی قسم. دیکھیے اللہ جل مجد کریم تو ان گھوڑوں سے کتنا پیار، ان کے سنوں سے کتنا پیار، منہ سے نکلتی جان سے کتنا پیار، منہ سے نکلتی آواز سے کتنا پیار، جس پر میرے آقا کے صحابہ بیٹھے، میرے آقا کے غلام بیٹھے. تو غور و فکر کیجیے، گھوڑے پر آدمی کتنی دیر تک بیٹھتا ہے؟ ساری عمر تو نہیں بیٹھتا. کیا بیچ دے، نیا خریدا ہے جہاز کیا بیچ دیا، رب اس کے سموں کو مٹی ہوئی دیوار کی قسم یاد کرتا ہے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن والدین کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، ان والدین کا کیا حال ہو؟ غور و فکر کیجیے قرآن کی آیتوں میں. لوگ والدین کرومین کو معذ اللہ جنگی کہتے ہیں. جس گھوڑے پر میرے آقا کے غلام بیٹھ جائیں، ان گھوڑوں کی یہ شان ہے کہ ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہو جاتا ہے. تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا شان ہوگی، ان سے پیار کرنا کیا محبت تھا، کیا محبت کا سبب ہے، ان کی عقیدت کیا محبت اور ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اور یہیں سے ثابت ہوا کہ کیا صحابہ کی محبت ایمان ہے یا نہیں ہے، پہلے بیت کی محبت ایمان ہے یا نہیں ہے. میرے آقا کے کپڑوں سے، میرے آقا کے شعر سے، میرے آقا کے روح وارکا سے، میرے آقا کی لاٹھی اور تلوار سے، میرے آقا کے شعر کی گلیوں سے، ان پتھروں سے، ان پہاڑوں سے، ان راہوں سے پیار کرنا، یہ سب ایمان ہے. اب ایمان کا مسئلہ ہے، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے، اتنی احباب تو حب الخیر ان ذکر ربی، میں ان گھوڑوں سے پیار کرتا ہوں، یہ جہاد کرنے والے گھوڑے ہیں. نبی گھوڑوں سے پیار کریں جو جہاز جب جائیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، ان کی کیا شان ہوگی، اور یا کی کیا شان ہوگی؟ تو جب وہ گھوڑے نظر سوجل ہو گئے، رخ دوڑا لیا، تو کہا انہیں پھیر کر لاؤ، سب کا مسہم کی سو کیول انا کے، تو وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا. سبحان اللہ، دیکھیے حضرت سینا سلیمان علیہ السلام جس گھوڑے کی پنڈلی پر ہاتھ پھیرے، گردن پر ہاتھ پھیرے، اس گھوڑے کا ذکر قرآن میں، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر قرآن میں، حضرت ابن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر قرآن میں، اصحاب الرسول کا ذکر قرآن میں، ایک ولی کی کا ذکر قرآن میں. اللہ جل مجدل کو اپنے ان بندوں سے اتنا پیار ہے، ان گھوڑوں کا ذکر کہ جن کے دل کی گردنوں پر حضرت سونا سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پھیرنے میں تیری چڑھ حضرت سے ایک تو گھوڑوں کی عزت و شوق کا اظہار کہ وہ دشمن کے مقابلے میں یہ تنہیں ہے. ارے گھوڑے کے ساتھ تو نبی پیار کرے اور ان سے پیار کا ایمان ہو جائے، کیونکہ جب وہ ہاتھ میں کام آتے ہیں تو میرے آقا کے غلام تو پیدل بھی جہاد کیا کرتے تھے. جنگ بدر میں کتنے گھوڑے تھے؟ صرف دو گھوڑے. صحابہ تو پیدل بھی جاتے ہیں، گھوڑے جاتے ہیں، گھوڑے سے اتنا پیار. سبحان اللہ، تو میرے آقا کے صحابہ کیا شان ہو. دوسرے امور سلطنت کی خود نگرانی فرمانا کہ تمام اعمال عمار مستعد رہے. جیسا یہ کہ آپ گھوڑوں کے احوال ان کے امراض و عیوب کیا ماہر تھے، ان پر ہاتھ پھیر کر ان کی حالت کا امتحان فرماتے تھے. تو اس لیے جو بھی انبیاء کی شان ہے، عظمت ہے، یہ سنت مان گئی، ہر اس چیز سے پیار کرنا جو اللہ جل مجدل کریم کے راستے میں کام آنا ضروری ہے. تو یہاں سے یہ ایک کہ گھوڑے سے اس لیے پیار کیا کہ وہ جہاز میں جاتا ہے، ہر اس چیز سے اس لیے پیار کیا جب رب کی راہ میں، تو بنی سے کیوں پیار کیا جاتا ہے، پہلے ہمارے حق سے کیوں پیار کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رب کی بارگاہ میں پہنچانے کا ذریعہ ہے. تو جو جانور رب کے ساتھ میں آئے، اس سے پیار کرنا ایمان، تو وہ اولیاء جو رب کی بارگاہ تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، وہ انبیاء جو بندے کو اٹھا کر رب سے بلا دیتے ہیں، ان سے پیار کرنا ایمان ہوا یا نہیں، ان سے محبت کرنا ایمان ہوا یا نہیں؟ کیل ایمان اور کامل ایمان یہ ہے کہ ہر چیز سے پیار کیا جائے جو ہمیں رب کے قریب کرانا ہے. جو ہمیں رب تک پہنچاتا ہے تو اولیاء اللہ تو کام ہی یہ کرتے ہیں, انبیاء کا تو کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں, ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں یا اولیاء سے وہ جانوروں ان کے لانوں ان کے شہر کی گلیوں ان کی فضاؤں اور ان کے پہاڑوں اور پتھروں اور ان سمندروں سے پیار کرتے ہیں جہاں اللہ کے کسی نبی کا حاضر ہو گیا. پھر ہم نے سلیمان کو جانچا اور ہم نے اس کے دو جان بنا ڈال دیا ڈال دیا پھر بلایا ہوا یہ سورنا سلیمان اللہ خان نے کہا کہ آج میں آج رات کو اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہوگا اور جو ہے میں اس کو مجاہد بناؤں گا. اب آپ چونکہ مصروف تھے ذہن مبارک میں نہ رہا کہ انشاءاللہ کہیں, تو آپ 90 بیویوں کے پاس گئے, ایک بیوی کو حمل ہوا اور وہ بھی بچہ ناقص الخلقت پیدا ہوا, ناقص الخلقت. امیر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ فرماتے تو سب عورتوں کے لڑکے ہی ان کے لڑکے ہی پیدا ہوتے اور راہ خدا میں جہاد کرتے. تو جب ان کو یہ پتا چلا تو کہا رب دین پھرنی کالا رب دین پھرنی باری تالا مجھ پر کرنے والی پڑا, باری تالا مجھے بخش دے, وہ حد میں ملکن اور مجھے ایسا ملک عطا فرما لا یم بجو جہاد بادی کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا, ایسی مملکت جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی. اس سے مقصود یہ تھا کہ ایسا ملک آپ کے لیے لوٹ گیا ہو کہ کسی کو مملکت نہ ملے. وہاں فاتح ہے, جنات فاتح ہیں, ساری کائنات فاتح ہے, ہر چیز آپ کا حکم مانتی ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناز میں آگے بڑھے تین مرتبہ اور پھر پیچھے, پھر تین مرتبہ پیچھے پھر پھر آگے بڑھے. آپ نے مبارک آتا ہے کہ پیچھے کی لگایا جب نماز پڑھی گئی تو اکثر یہ آقا آپ نے آج وہ کام کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا. پہلے آپ نے آگے پھر پیچھے کر لیا, پھر آپ پیچھے پھر پھر پیچھے ہمارا میرے آقا نے اشارہ, جب میں نے ہاتھ آگے کیا تو یہاں میرے سامنے رب کی جنت پیش کی گئی. میں نے چاہا کہ جنت میں سے ایک میں خوشا پھل کا توڑ لوں جو مدینے کے بچے کھائیں. پھر مجھے خیال آیا کہ جنت کی شے ہے, جنت میں جا کر کھائیں گے. اللہ اکبر, میرے آقا مدینہ میں کھڑے ہوں, ہاتھ بڑھے تو جنت میں پہنچے. جنت کہاں ہے؟ سات آسمانوں کے اوپر, عرش مولا چھت ہے, چھت ہے. میرے آقا مدینہ میں ہاتھ بڑھائے, میرے آقا ہاتھ جنتوں میں پہنچے, چاہے تو خوشا توڑے. بخاری کی حدیث ہے. ارے میرے آقا کا ہاتھ جنتوں میں پہنچے کوئی بہت ذائقہ نہیں ہے, میرے آقا کا ہاتھ امتی کی مشکل کشا مشکل حل کرنے کے لیے یہاں پہنچ کے کچھ شرک ہو جائے. جنت دور ہے یا ہم آقا سے دور ہیں؟ ارے وہ سات آسمانوں کے اوپر اور ہم اسی زمین پر. میرے آقا کا ہاتھ مدینے میں اٹھے تو جنت نہ پہنچے. تو اس لیے اگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھے, ہاتھ جس وقت اٹھا گھر کے لیے موجودہ کرنے والا ہاتھ کے لاکھوں سلام, جو ہاتھ سبحان اللہ جس میں دونوں جہانوں کی کرم نوازیاں درختیں اور رحمتیں ہیں, اگر وہ قاتل تقسیم کرنے والے ہاتھ ہماری چھوٹی میں کچھ ڈالیں تو اس میں بھی شرک اور کوہر والی بات نہیں ہوگی. پھر ارضی آقا آپ پیچھے ہٹے اور پھر آگے بڑھے. کبھی نے کہا جہنم میرے پاس پیش کی گئی اور ابلیس پیش کیا گیا. میں نے کہا کہ ابلیس کو پکڑ اور میں اسی مسجد نبی کے اسی سکون کے ساتھ باندھ دوں, مدینے کے بچے اسے کھیلے. لیکن جب میں اس کو پر میں پکڑے گا تو مجھے اپنے دوسمان کی دعا یاد آ گئی, حد لکھ کر لال جنگ آدمی مال تالا مجھے ایسی سلطنت ایسی سلطنت ہے جو میرے بعد کسی کو لگنا ہے. لیکن دیکھیے نہیں آتا انبیاء کا کیا لحاظ کرتے ہیں. کام میں چاہوں تو اس کو پکڑ کر بھاگ لوں, لیکن چونکہ ان کو اس نار کو جسے حضرت سلیمان علیہ السلام باندھا کرتے تھے اگلی آیتوں میں آ رہا ہے, تو میں نے چاہا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے پر جو ہے اللہ اکبر اتنی بڑی شخصیت ارے ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور انبیاء پر اعتراض کرتے ہیں, ہم انبیاء کے برابر ہونے کے برابر ہونے کی کوئی برابر ہونے کی کوئی کرتے ہیں. یہ آپ کا کتنے بڑے کریم ہیں آپ سب کے لوگ نارا موسا بلا یوں کتنے پتا انہیں بتایا کر اور مجھے حضرت موسا کا فضول ہے جو فضول ہے جو جھوٹے بھائی نا کچھ کر رہے کہہ رہے ہیں ہمارے پندے کچھ نہیں, ہم کتنا پڑھ کے تکبر کی باتیں کرتے ہیں اور جن کے پاس سب کچھ ہے وہ کہتے ہیں کہ باری تالا تو ہی ہے سب کچھ, ہم کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میرے آقا نے کہا مجھے وہ دعا یاد آ گئی حضرت سلیمان کی, مگر نہ میں ابلیس کو پکڑ کے دان دیتا اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں. میں کہاں پر وہ ہاتھ کہاں پر وہ ہاتھ تو باری تالا بڑی دینے والا ہے, میں تو اسے یہ مانگ رہا ہوں. تو میرے آقا نے اسی لیے کہا نا رب سے مانگو تو اللہ کی عبادت نہ مانگو, رب کے کرم کے مطابق مانگو. اگر جنت کی مانگنی ہے تو صرف جنت نہ مانگو, جنت الفردوس مانگا کرو. رب دینے والا رب سے مانگو تھوڑا مت مانگو, زیادہ مانگو کیوں تجھے کیوں تمہیں تم ان کے دماغ بتالا نہ ہو جن کا کرا ہے تو دینے والا ہے تم مانگنے والا ہے. ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا, سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر جاتا تھا, تجرید امر ہی ہوا کس کے حکم سے چلتی تھی, رب کہتا ہے جو امر ہی اس کے حکم سے. اب یہاں تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا, یہ ساری کائنات کس کے حکم سے جب رہی ہے, رب کے حکم سے, رب جلا منظور کریم کے حکم سے رات جاری, رب کا فیصلے مان کے حکم سے چلتی ہے. فسخر نالہ روحا تجری بامر ہی, ہوا اس کے حکم سے چلتی ان ہے اصحابا نرم نرم, جہاں وہ چاہتا جہاں سے مان لے جان کیسے ہوا اس پر کوئی چال نکلتی. یہ ہے انبیاء کی حکومت. بھائی لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد علی اور کسی چیز کا مختار ہے, نبی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. رب کہتا ہے سلیمان کے حکم سے ہوا چلتی ہے, جہاں چاہتا ہے وہاں جاتی ہے, جہاں سے چاہتا ہے رک جاتی ہے. شیاطین کلا بنائن و رب, اور شیاطین جو جن اس سے بنے بچا دیے, ہر مار بڑی سے بڑی بلڈنگ بنانے والا, غذا اور ہوتا لگانے والا. حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑی بڑی بلڈنگ بناتے تھے اور جنات کو حکم دیتے تھے کہ سمندروں سے ہیرے جواہرات نکال کر لاؤ. سب سے پہلے جس نے سمندر سے موتی نکلوائے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. اس سے پہلے کسی کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ سمندر میں موتی ہوتے ہیں, سمندر میں ہیرے والے بھی ہوتے ہیں. تو رب کہتا ہے ہر غبار ہر روتا خور اور ہر مانار جیسے بھی جنات شیاطین تھے وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر فرانس حکم وہ آخرین مقررین اخل اسفاد اور دوسرے اور دیریوں میں جکڑے ہوئے جو شیاطین سرکٹ تھے جو لوگوں کو تنگ کرتے تھے ان کو سلیمان علیہ السلام نے دیریاں ڈال دی. کسی کو تنگ نہیں کرنا, اس کا مطلب ہے تنگ کرنے والے کو دیریاں ڈالنا, برے آدمی کو سلا دینا, یہ شریعت میں جائز ہے. برے آدمی کو سمجھانے کے لیے کچھ تعلیم کرنا, کچھ سلا دینا, یہ شریعت میں جائز ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا عمل کیا جا سکتا ہے. ہاد عطاؤنا یہ ہماری عطائیں ہیں, رب کا یہ میری عطائیں ہیں, میں اپنے بچوں کو دیتا ہوں. ارے رب دینے والا نبی لینے والے, یہ ایرے گہرے اعتراض کرنے والے کون؟ رب کہتا ہے میری عطائیں ہیں, اور جب میں عطا کروں کام نند اور عام سے کر بغیر حساب اللہ ہو. اے سلیمان چاہو تو احسان کرو, کسی کو دو بغیر حساب کے, اور چاہو تو کچھ نہ دو, تیری مرضی. سلیمان میں نے تجھے عطا کر دیا بغیر حساب یہ دیکھی قرآن کہتے ہیں نبی سے جو مانگو کہو ملتا ہے تو شرک ہو جائے گا. رب کہتا ہے فام نن اور ان چھت بغیر حساب. سلیمان بغیر حساب کے دو دنیا کو یہ کوئی پوچھنے والا بھی میں نے عطا کیا ہے. اللہ ہو جو نانا آنا خاصر من میرے آقا نے کہا بیٹا رب ہے میں تقسیم کرتا ہوں اور میرے آقا کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا یہ کہنے والا آقا دیتے کچھ نہیں ہے. کچھ جہان کہہ رہا ہے سلیمان بغیر حساب کے دیتے ہیں انعام کرتے ہیں. اب جب سورہ فاتحہ پڑھیے سورہ الذین انعمت علیہم باری تعالیٰ کو انعام کرتا. انعام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. انعام کرنے والا رب. یہاں رب کیا کہہ رہا ہے؟ فامنن تو انعام کر. اور سلیمان ارے کا خلاف و تسلیم تو انعام کرو اور ان سے یا کسی کو کچھ نہ دو. تم سب کچھ دو یا کسی کو کچھ نہ دو بغیر حساب. خود پر کچھ حساب نہیں ہے. تجھ سے میں پوچھوں گا نہیں کہ اس کو اتنا کیوں دیا اور اس کو کچھ کیوں نہیں دیا. کیا کیا بہار یہ سنے مانگا اکرانت لاگ ہے ہمارا بارو ریٹرن کرتے تھے بھگوان. ارے یہ دوری سلیمان علیہ السلام ہیں. یہ دیکھیے سامنے رب کہہ رہا ہے انا لہو عندنا لزلفا وحسن حسن معاش. اس کے لیے ہماری ہر دم ضرور کر اچھا کہنا ہے. کون سلیمان جو کہنا کو جو کہنے ادا کریں مختار کل بن جائے جتنا چاہیں ادا کریں جس سے چاہیں چھین لے جس سے چاہیں روک لیں. رب کہتا ہے کہ اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. کون سلیمان؟ یہ وہی سلیمان ہیں کہ جو ہوا پر سفر کر رہے ہیں. تین گیتے سے تخت جو ہے وہ سرک جاتا ہے. سلیمان یا سلام زمین پر آتے ہیں چلنے لگتے ہیں. رب کہتا ہے سلیمان اپنی نالین عطا کر چلو ننگے پاؤں چلو. سلیمان نے پڑھ کر رہتا باری تعالیٰ پہلے تیرا تخت گیا اب کہہ رہا جوتے بھی اتار کا چل. وجہ کیا ہے؟ میرا رب کہتا ہے سلیمان تجھے نہیں پتا میرے نبی کا مدینہ آ گیا ہے. جب پاؤں چل ابھی نبی آئے نہیں ہیں ابھی آقا کے ہاں قدم ملے نہیں ہیں. ابھی ہزاروں سال پہلے مدینے کی بستی ہے اور وہاں میرا رب کہہ رہا ہے سلیمان جوتے اتار کر کے اتار کر چل ہے. یہاں میرا محبوب آئے گا یہاں میرے محبوب کے قدم لگیں گے یہاں میرے محبوب کی تشریف آوری ہوگی. تو جو سلیمان مدینے میں ننگے پاؤں چلے سفر سمجھے اس کی یہ ایمان ہے. سلیمان علیہ السلام جو چاہو کسی کو ہے کرو اور جو چاہو کسی سے روک لو. تم کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یار جس کے مدینے کی یہ شان ہے اس مدینے والی کا کیا شان ہوگی؟ یہ غلاموں کی چاہیں تو اشاروں سے اپنے پایا ہی پلٹ گئے دنیا کی. یہ تو حال ہے خدمت گاروں کا. سردار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا تو سب نبیوں کے سردار ہیں. دوسرے نبی دوسرے شان یہ قرآن ہے. یہ امام احمد رضا کا کلام نہیں ہے. یہ کسی بریلوی مولوی کا کلام نہیں ہے. یہ رب کا کلام ہے. رب کہہ رہا ہے سلیمان جو چاہو جس کو چاہو جتنا چاہو تمہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. افسوس لوگ نبی کا کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں نبی کے پلے کچھ نہیں ہے نبی سے مانگنا شرک ہے نبی دیتا کچھ نہیں ہے. ہاں ہاں ان کو کہا تو میرے آقا تو محبوب کوئی مانگنے آئے فیصلہ نہیں ہے. جھولی خالی کوئی نہ تیرے دربار سے جاؤ تیرے دربار سے جھولی بھر کر سبھی کے سبھی جائیں. میں نے پچھلے نبیوں کو اتنا دیا تو میرا محبوب ہے تو محبوبوں محبوبے نہیں میرا تیرا اتنے کہوں گا کیا محمد اتنا تیرا یہ میرا یہ میرا یہ تیرا اس کو تو نہ چھیڑ اس کو میں نہ چھیڑوں. نہ تو محمد سے خاتون بہن تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوہ قلم تیرے ہیں. محبوب کے غلاموں کو سب کچھ دے دیا تو محبوب کے صدقے جس کے صدقے دیا وہ محبوب کیسی رحمتوں والا ہوگا کیسی برکتوں والا ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام کو نشانیں ملی محبوب امتی بننے کی کرتے کرتے چلے گئے پوچھے تھے کہ امت نے آنے کے لیے سلیمان علیہ السلام جیسے نبی دعائیں مانگے, ہم کتنے خوش قسمت ہیں وہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرما دیا, وہ ہمارا آقا و مولا, آقا و مولا دعا کیجئے اللہ ہمیں اس آقا مولا سے اسے دینے کی توفیق عطا فرمائے, وہ تو دے رہے ہیں, وہ تو عطا فرماتے ہیں, ہم ہی ہیں کہ ہم کچھ لینے کے قابل نہیں ہو سکے, اللہ نے محبوب کا فیض لینے کے قابل بنا دے. اللہ نے قرآن میں پڑھ کر انبیاء کی شان کو سمجھنے اور ان کی سمجھ بیان کرنے کی سمجھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین, ان شاء اللہ ہمیشہ کیا رہا ایک نماز اور اس بحی اور اس بار اللہ سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی منیر بھائی تشریف لائیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں. جی منیر مدنی بھائی.